stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jestem Natalia i otworzyłam salon optyczny. Odkąd mam konto Mój Biznes w Banku Millennium, coraz lepiej widzę własny potencjał. Nie płacę za prowadzenie konta, a wszystkie finanse firmowe widzę w aplikacji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji Zyskaj z kontem dla biznesu edycja 3, która trwa do odwołania. Opłaty, inne szczegóły i regulamin dostępne są w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki przedstawił Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Wniosek do Komisji Europejskiej z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w sprawie towarów rolnych z Ukrainy, zapowiedział premier. Rozpoczyna się policyjna akcja na drogach przed majowym weekendem. Poprawił się stan zdrowia 2 górników rannych w wypadku w kopalni na Słowacji. Najważniejszy jest los polskich rolników i dlatego zdecydowaliśmy się na zakaz importu produktów z Ukrainy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd chce wprowadzenia kolejnych ograniczeń. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku. To znaczy przełożenia tego zakazu wywozu zbóż na regulacje europejskie. Wtedy będziemy mogli odejść od naszych regulacji, ale oprócz tego rozpoczniemy złożenie wniosku z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku innych obszarach, takich chociażby jak drób czy jajka, artykuły mleczne i kilka innych produktów. Po osiągnięciu porozumienia z rządem rolnicy zakończą dziś swój protest w Szczecinie. Jego uczestnicy domagali się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy i wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla rolnictwa. Resort rolnictwa zapowiedział m.in. dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego. Na następnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa posłowie będą pracować nad kolejnymi rozwiązaniami, zapowiedział poseł PiS Leszek Galemba. Będziemy chcieli podnieść zasobność magazynową, ułatwienia w budowie silosów zbożowych i tak dalej. To są właśnie te działania, które możemy natychmiast rozwiązywać, wsłuchując się w potrzeby. Posiedzenie Sejmowej Komisji odbędzie się 9 maja. Rozpoczyna się policyjna akcja na drogach przed długim majowym weekendem. Policja przypomina, że w ubiegłym roku w tym czasie doszło do 350 wypadków, w których zginęły 33 osoby, a prawie 400 zostało rannych, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego. Podczas weekendu należy spodziewać się większego niż zwykle natężenia ruchu na drogach wyjazdowych i dojazdowych do niektórych miejscowości oraz dużych miast. W przypadku zaistnienia utrudnień na drogach policjanci ruchu drogowego podejmą działania zmierzające do przywrócenia jego płynności, między innymi poprzez ręczne kierowanie ruchem. Pamiętajmy, że policyjne kontrole będą prowadzone nie tylko w oznakowanych radiowozach. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą policjanci ruchu drogowego, w tym policyjne grupy SPID, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. przekraczanie dozwolonych prędkości. W ubiegłym roku podczas majowego weekendu policja zatrzymała ponad 1800 nietrzeźwych kierowców. Poprawił się stan zdrowia 2 górników rannych w wypadku w kopalni na Słowacji. W wyniku zapalenia się metanu obrażenie odniosło 9 osób, wśród nich 2 Polaków. Stan 4 poszkodowanych był początkowo określany jako krytyczny. 2 górników z ciężkimi poparzeniami przebywa w szpitalu w Koszycach. Jego rzeczniczka Martina Pawlikowa przekazała, że stan obu pacjentów poprawił się. Po badaniach, które nie potwierdziły poważnych uszkodzeń dróg oddechowych, obaj pacjenci zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej i odłączeni od respiratorów. Ich stan pozostaje poważny, są jednak przytomni i jest z nimi kontakt. 2 innych ciężko rannych górników przetransportowano śmigłowcem do Szpitala Uniwersyteckiego w Bratysławie. Rzeczniczka placówki poinformowała, że stan jednego z górników znacznie się poprawił i mężczyzna został odłączony od respiratora. Natomiast u drugiego z pacjentów potwierdzono poparzenia dróg oddechowych. 5 górników z lżejszymi obrażeniami znajduje się w szpitalu w Bojnicach. Górnicy mają poparzenia 1. i 2. stopnia, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Majówka będzie na ogół chłodna, tylko miejscami i na krótko temperatura wzrośnie do 20 stopni. Spodziewane są też niestety opady deszczu i burze. Jak powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk, już jutro nad Polskę dotrą fronty atmosferyczne. Jeszcze na Podlasiu, Suwalszczyźnie bez opadów, ale w pozostałej części kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu. Na południu kraju burze. Sobota będzie chłodniejsza. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 stopni na północy i w rejonach podgórskich Karpat do 15 stopni na Śląsku. W niedzielę także najcieplej będzie na południu i na południowym zachodzie, mówiła Małgorzata Tomczuk. Około 15-16 stopni, zdecydowanie chłodniej na północy, tam około 12 stopni. W poniedziałek niewiele cieplej, a na wtorek prognozowane jest załamanie pogody. Tego dnia jedynie na południowym wschodzie termometry mogą wskazać nawet 20 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Może pogoda nas rozpieszczać nie będzie w czasie tej majówki, ale od czego jest radio? Będziemy starali się poprawić Państwu humor. W dzień pogodnie, tylko na zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu opady deszczu. Więcej chmur i słaby przelotny deszcz możliwy też na północnym wschodzie. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Śląsku. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 8. Parę lat temu oglądaliśmy z żoną namiętnie filmy o realizacji budynków mieszkalnych, projekty i tak dalej. No i po latach mamy w rodzinie panią architekt. Moja córka ukończyła architekturę. Chciałam powiedzieć o sporcie, ale połączonym z muzyką. To jest taniec ludowy, coś cudownego. Taniec, czyli sport plus muzyka. Proszę Państwa, nie ma nic lepszego. Coś cudownego, jak popatrzy się na nasze tańce ludowe, to wszystkie cząsteczki ciała działają, tańczą, radość. Polecam wszystkim. Chciałem powiedzieć a propos zamiłowania do muzyki. Otóż mój o wiele młodszy brat zaszczepił we mnie miłość do bluesa, czarnego bluesa. Między innymi Muddy Waters, B.B. King, Buddy Guy. Niejako odwrotnie pokoleniowo. No tak, nie tylko rodzice dzieci, nie tylko dzieci rodziców, ale również rodzeństwo może nas czegoś zdecydowanie nauczyć. No i na takie głosy czekamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę powiedzieć, czego Państwo nauczyli się na przykład w domu, albo co udało się dalej przekazać, jaką muzykę, jakie filmy, albo też jakie zawody, jakie profesje. Nie tylko dzieci mogą czerpać inspiracje i rozwijać zainteresowanie od swoich rodziców. Niejednokrotnie to właśnie dzieci potrafią nauczyć się swoich opiekunów czegoś nowego. Tym zajmiemy się również w tej godzinie. 7 minut po 8 przed nami Maroon 5. After that, Maroon 5, Makes Me Wonder. 11 minut po 8, pora na trójkę. W studiu Aleksandra Plewka. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o tym, czego dzieci mogą nas nauczyć, no bo tak właściwie kierunek od początku programu był wyznaczony jasno, że najpierw rodzice, którzy przekazują coś swoim dzieciom, a przecież ten kierunek jest obustronny. Uczymy się od siebie, wzajemnie, prawda? Zdecydowanie i chyba taką pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy zawsze, kiedy słucham i dzieci, i rodziców w gabinecie, to jest technologia i użytkowanie technologii, czyli wszelkiego rodzaju aplikacje, korzystanie z maila czasami, sieci społecznościowe, Facebook, Instagram. Często właśnie to dzieci uczą rodziców, jak obsługiwać te nowe media. Czyli dzieci zawsze są trochę do przodu, prawda, jeżeli chodzi o postęp technologiczny? Tak, zdecydowanie. Plus to, co u dzieci jest na pewno bardzo żywe i takie widoczne, o czym my dorośli zapominamy, to taka potrzeba łatwości, którą one z chęcią realizują. Czyli właśnie jak sobie życie trochę ułatwić. Czasami my jako dorośli no, mamy swoje stare schematy i uważamy, że tak będzie najlepiej. Po czym przychodzi właśnie nasze dziecko, czasami wnuczek, wnuczka i mówi, no słuchaj, możesz to zrobić łatwiej. Na przykład zakupy mogą przyjechać do ciebie. Nie musisz po nie iść. No to tak. Jest odkrycie. I nagle życie staje się zdecydowanie prostsze. Bo dzieci się interesują i dzieci też mają coś takiego, co jest taka określane jako dziecięca ciekawość, prawda, świata, odkrywanie. I trochę jakby z biegiem lat o tym zapominamy. Zdecydowanie. Ciekawość też zachęca do tego, żeby próbować nowych rzeczy bez względu na ocenę innych. Trochę my jako dorośli jesteśmy już obwarowani tymi społecznymi konwenansami, że nam czegoś nie wolno, że to nie wypada na przykład pójść na lekcję tańca, kiedy ma się lat 10. A w przypadku dzieci czy w przypadku młodzieży często takiego uprzedzenia nie ma. Czyli oni nie mają z tym jeszcze takiego żywego kontaktu, albo są w tej fazie takiego właśnie trochę buntu na te normy społeczne i tym też nas jako dorosłych mogą trochę zarazić, w cudzysłowie. No tak, mogą sprawić, że znowu na nowo staniemy się tymi rebelami, jak to się mówi. Trochę tak, że poczujemy po prostu więcej luzu, bo jak się okazuje, no dzieciaki mogą mieć luz i w cudzysłowie przeżyć i my też tak naprawdę możemy. Tylko o tym zapominamy jako dorośli. Ale też z tym luzem nie można przesadzić. No zdecydowanie, no jednak zawsze musimy pamiętać, że w tych kontaktach no, to my jesteśmy osobami dorosłymi, wobec czego to na nas spoczywa lwia część odpowiedzialności za różne rzeczy i też takie przerzucenie się na to, żeby na przykład dziecko decydowało o zbyt wielu rzeczach dla nas jako dla dorosłych, a czasami są takie rodziny, gdzie dzieciaki decydują nawet o tym, gdzie zjemy obiad, no sprawia też, że dla dziecka to jest trudne, bo to nie jest w normie rozwojowej, żeby nadawać mu tyle odpowiedzialności. No tak, bo nagle pojawia się na barkach dziecka ogromna liczba zadań, decyzji, które sprawiają, że dziecko zaczyna się gubić w tym wszystkim. Tak, że po prostu jest mu trudno, więc to powinno być, najlepiej by było, żeby to była taka relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i uważności, a nie taka zapraszająca do zmiany ról, czyli ja się teraz będę tutaj kumplować, kolegować na równi z moim dzieckiem, a ono ze mną. Tak, ja tak dyskutując sobie o tym, co możemy wziąć od dzieci albo od młodzieży, myślę, przychodzi mi do głowy taki mem, słynny mem Hello Fellow Kids. Czyli taki człowiek, który ma już określone lata, swoje lata, który jest jednak zbyt młodzieżowy i tak. Nagle staje się to karykaturalne. Tak, wiele osób, które do mnie przychodzą młodzieży, mówi o tym, że dla nich to jest wręcz niezręczne, kiedy tak się dzieje na przykład w ich rodzinach, więc wszystkich nas słuchających dorosłych zachęcam do tego, żeby raczej unikać takiego zbytniego umłodzieżowiania się na siłę. Tak, czyli można być młodzieżowym, można być otwartym, ale nie można przesadzać i to też jest taka ważna rada dla nas dorosłych już, wszystkich, którzy pewne etapy mają za sobą. Tak, bo to jest też nasz zasób, czyli powinniśmy to potraktować, nasze doświadczenie i to, że faktycznie te wszystkie etapy rozwoju pokonaliśmy jako wartość dodaną i tym się my z kolei możemy podzielić z naszymi dziećmi. Czyli jednak trzeba pomyśleć o tej garderobie odpowiedniej, na przykład stylu życia, które nagle staje się zbyt młodzieżowe, jednak mamy swoją tak. Odpowiedzialność jako dorośli i powinniśmy tej odpowiedzialności faktycznie się trzymać. Ale z drugiej strony, tak jak mówimy, nie warto się zamykać, warto słuchać dzieci, bo one są taką skarbnicą wiedzy w odkrywaniu świata. Na pewno w odkrywaniu trendów i w tym, jak się świat rozwija. No bo nasz świat jako dorosłych był trochę inny, a dzieciaki żyjąc w nowej rzeczywistości naprawdę mają dużo do powiedzenia, dużo powiązań widzą i dużo możliwości, które nam po prostu umykają. Więc przede wszystkim dzieciaków należy słuchać po prostu. Tak, ale jednocześnie też rozmawialiśmy sobie, czy to z Dariuszem Urbanowiczem i jego synami, czy to też ze słuchaczami, o tym, że wspólne zainteresowania mogą być taką przestrzenią, która bardzo pomaga wychować dzieci i też złapać z nimi kontakt. Tak, zdecydowanie. To jest trochę właśnie ten balans, żeby nie podążać na ślepo tylko i wyłącznie za moim dzieckiem, tylko też pokazać, hej, ja na przykład mam jakieś zainteresowania, zobacz, czy możesz się tym zainteresować. Ja zainteresuję się w rewanżu tym, w jaki sposób na przykład ty postrzegasz moje zainteresowanie, czy to będzie tenis, kolarstwo, czy rysunek, jakakolwiek forma to będzie. A jak to jest z psychologicznego punktu widzenia? Podchodzi się do takich sformułowań, jaki ojciec, taki syn, albo czym skorupka za młodu nasiąknie? Jest w nich oczywiście ziarno prawdy, jak myślę w wielu takich powiedzeniach czy porzekadłach. Natomiast dla wielu naszych dorosłych już na przykład pacjentów, którzy mierzą się z jakąś taką, powiedzmy, spuścizną po swoich rodzicach, z której nie są zadowoleni, czyli nie chcą żyć jak swoi własni rodzice, to jest jakoś trudne. I zawsze też mówimy, że kiedy my już dorastamy, to mamy trochę wybór. Czyli możemy, modyfikując to, jak się zachowujemy, jakoś pracując nad sobą, trochę odejść od tego, jacy byli nasi rodzice, jeżeli to nie jest styl życia, który albo wartości, którymi chcielibyśmy podążać. No tak, tutaj możemy też poruszyć temat oczekiwań nas, dorosłych względem dzieci, czyli wywierania takiej presji, takiego ogromnego ciśnienia. Ja jestem lekarzem, to ty też musisz być lekarzem. Ja pochodzisz z prawniczej rodziny, więc twoim naturalnym wyborem jest aplikacja. Tak, plus co ciekawe, mamy od dzieci oczekiwania, szczególnie kiedy są małe, żeby były posłuszne, grzeczne, ciche, a później oczekujemy, że będą sobie śmiało, bezkompromisowo, zdecydowanie radziły w życiu. Pokonywały wszelkie trudności. Będą asertywne, prawda? Tak, dokładnie, że będą szły po swoje, więc to jest jakaś taka podstawowa pułapka, na którą się często rodzice łapią, że właśnie tutaj chyba był jakiś błąd w myśleniu. Ale też uczymy się od naszych dzieci, że te tradycyjne modele chociażby pracy, rozwoju, tego, czy wszyscy powinni iść na studia, one się też potrafią zdewaluować wraz ze zmianą czasów, w których żyjemy. I coraz więcej rodziców na przykład doświadcza tego, może się nawet zgadza, albo zaczyna rozumieć, że na przykład nie trzeba iść na studia, żeby mieć pracę, którą się lubi, albo nie trzeba robić kariery, żeby być zadowolonym z życia. A da się tak na miękko zainteresować swoją pasją, zaszczepić tę pasję dziecko? Jak to się powinno robić? Wydaje mi się, że na miękko to byłoby wtedy, gdyby naturalnie dziecko zabierać, bez jakiegoś przymusu, ale od, że tak powiem, najmłodszych lat interesować tym, co my robimy. Ja znam takie rodziny, gdzie na przykład wszyscy jeżdżą konno, rodzice, dziecko było zabierane, dzieci były zabierane regularnie po prostu do stajni, mogły sobie popomagać trochę, pooglądać i często naturalnie wtedy z nich wypływa też taka chęć, żeby w tym wziąć udział. Ale jeżeli powiedzą, że nie, to nie jest moje, ja chcę na przykład malować, a nie jeździć konno, to też nie ma przymusu. I raczej to się odbywa wtedy w takiej atmosferze, choć potowarzyszysz mi, pospędzamy razem czas, niż ty musisz mieć takie zainteresowanie. Dziękuję pięknie. Aleksandra Plewka była naszym gościem. Dziękuję również. My zapraszamy do dyskusji. 2 2 i 7 3, jeżeli macie państwo ochotę jeszcze coś dorzucić a propos tego tematu związanego z zaszczepianiem swoich pasji, zainteresowań własnym dzieciom. 20 minut po 8. Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się.

Zalewają nas nieprawdziwe informacje o najnowszych technologiach, ich wpływie na nasze zdrowie i środowisko. W ramach akcji walczymy z fake newsami. Sprawdzamy i poznajemy fakty o sieci 5G w Polsce. Cykl News albo Fake News. Oto jest pytanie. W Trójce dziś 10 minut przed 18. Słuchaj także na stronie Trójki. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa. Realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Co pan tam niesie? Punkty z programu lojalnościowego mojej stacji. Aż tyle? Rok zbierałem. W Orlen Witaj dostanie pan tyle samo punktów w promocji. Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. A przed nami ostatni w poranku raport z dróg. Radio Nawigator, Polskie Radio Kierowców, Monika Gniewaszewska. Zaczynamy od Mazowsza. Wszystko się zgadza. Zaczynamy od Mazowsza, bo tutaj największe kłopoty z przejazdem są na S8, właśnie na mazowieckim odcinku. Przede wszystkim na obwodnicy Warszawy. Spotęgowany jest korek tym, że na 14 kilometrze, czyli między węzłami Modlińska, Marymącka, zepsuło się auto ciężarowe i ono zablokowało jeden pas w stronę Poznania. No i ten korek jest naprawdę uciążliwy w tej chwili i utrzymuje się zarówno w stronę Poznania, Wrocławia właśnie, ale też w kierunku Białegostoku. No i też ulice Warszawy mocno się już korkują. Zator na S8 utrzymuje się też już od koło 2 godzin przy dojeździe do Warszawy od strony Nadarzyna, czyli od strony Wrocławia również. Do wypadku doszło między węzłami Młochów-Nadarzyn. To jest przyczyną właśnie tego utrzymującego się korka. Jeden pas jest zablokowany przez auta, które brały udział w tym zdarzeniu. No i korek rośnie. Ma w tej chwili około 5 kilometrów. Przed godziną miał około 4. Nie najlepiej też wygląda sytuacja na południu kraju, zwłaszcza w Małopolsce na obwodnicy Krakowa. Tutaj kierowcy mocno zwalniają za bramkami w Balicach i powoli jadą w stronę Rzeszowa do okolic węzła Kraków-Skawina. A jeśli chodzi o północ Polski, to tutaj zaskakująco dobrze wygląda sytuacja. Właściwie jest nie najgorzej. Radio Nawigator Trójki. Dzisiaj zdecydowanie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Korki spore, ale nie ma co się dziwić. Długi weekend majowy przed nami. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik, Brancati. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na ukraińskie miasta, wystrzelili ponad 20 rakiet, co najmniej 5 osób zginęło, w tym 3-letnie dziecko. Ofiary śmiertelne to mieszkańcy miast Dniepr, Chumań i Ukrainka pod Kijowem. Pociski trafiły tam w budynki mieszkalne. Wiele osób jest rannych. Trwa akcja ratunkowa. Protestujący rolnicy opuszczają szczecińskie wały Chrobrego. Wczorajsze negocjacje z ministrem rolnictwa przyniosły skutek. Porozumiano się m.in. w sprawie dopłat do zbóż, nawozów czy paliwa rolniczego, a także dostępu do dopłat dla właścicieli większych gospodarstw. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska jest na dobrej drodze przełożenia zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy na regulacje europejskie. Tę sprawę dyskutowano w Brukseli. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku. To znaczy przełożenia zakazu wywozu zbóż, kukurydzy, rzepaku na regulacje europejskie. Wtedy będziemy mogli odejść od naszych regulacji, jeżeli będą to regulacje europejskie. O to nam chodziło od samego początku. Dziś w Brukseli spodziewana jest wstępna zgoda ambasadorów unijnych krajów na przedłużenie o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. Obecna umowa wygasa na początku czerwca. Do jej przedłużenia potrzebna jest akceptacja państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Para aktywistów klimatycznych pomazała farbą gablotę chroniącą rzeźbę Edgara Degas mała 14-letnia tancerka w Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie. Domagali się, by rząd powiedział prawdę o tym, co dzieje się z klimatem. Oboje zostali wyprowadzeni z galerii i zatrzymani przez policję. Rzeźba została zdjęta z wystawy, a eksperci od konserwacji analizują ją pod kątem potencjalnych szkód. Pełny serwis Trójki o 9:00. A w studiu Dariusz Urbanowicz, już solo. Tak, już chłopcy w szkole zameldowali się, że wszystko okej. Okay. Czas na sport. I zaczynamy od niesamowitej Aleksandry Mirosław, która ustanowiła rekord świata w kwalifikacjach Pucharu Świata w Seulu. Oczywiście chodzi o wspinaczkę sportową, o to bieganie po ścianie, 15-metrowy tor do pokonania. No nawet nie w pionie, tylko ta ściana jest przewieszona o kilka procent. 6 sekund 378 tysięcznych to jej oficjalny wynik. Niedawno biła rekord świata na Mistrzostwach Polski. Ale jak Spiderman, prawda? Teraz to jest niesamowite, bo oni szybciej biegają po tej ścianie, tak, w pionie niż normalny człowiek na czworaka po podłodze. Więc to jest, budzi naprawdę wielkie, wielkie wrażenie. W eliminacjach odpadł Marcin Dzieński, ostatecznie sklasyfikowany na 22. miejscu. No i ciekawostka, Leandro Vedrick ustanowił też rekord świata. Pierwszy w historii zszedł poniżej 5 sekund, 4 sekundy 984 setne. I to nie koniec, bo to dopiero kwalifikacje, więc jeszcze będzie biegane. Seul, Puchar Świata, warto śledzić. Kibice Szczypiorniaka w Polsce już zacierają ręce i być może sprawdzają połączenia do Niemiec, niewykluczone, że z Radomia, bo w styczniu polscy szczypiorniści zagrają w Mistrzostwach Europy. Awans został przyklepany wczoraj efektownym zwycięstwem z Włochami 31-29. Przez większość meczu biało-czerwoni gonili wynik, ale w końcówce zdołali opanować sytuację, przejąć kontrolę i wygrać 2 golami, mówi Michał Olejniczak. Na pewno szacunek wielki dla nas i chwała nam za to, że pomimo tam fragmentu, gdzie przegrywaliśmy z 3 bramkami, Włosi nam nie uciekli i byliśmy w stanie wrócić do meczu i do samego końca walczyć o zwycięstwo w tym spotkaniu. Koniec końców wzięliśmy te 2 punkty z ciężkiego terenu i wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwo i cieszymy się wszyscy ogromnie z tego zwycięstwa. Na pewno to jest kolejny krok do przodu i kolejna okazja do tego, abyśmy swoje umiejętności szlifowali na takich turniejach, ale też abyśmy po prostu zaczynali wygrywać w takich imprezach. Inny świetny rozgrywający, ale sprzed lat Marcin Lijewski zadebiutował na ławce trenerskiej jako selekcjoner i trzeba przyznać, że udany był to debiut. Brawo! W niedzielę o 18:00 ostatni mecz kwalifikacji zagramy z Łotwą. Będziemy tam z mikrofonem w trzeciej stronie medalu. Proszę nasłuchiwać relacji. A dziś polski dzień w Madrycie. 4 Polaków zagra w tamtejszym tysięczniku. Gwiazda numer 1 Iga Świątek wieczorową porą zmierzy się z Austriaczką Julią Guber. Wcześniej mecze Magdaleny Fręch z Jessicą Pegulą i Huberta Hurkacza z Ryszardem Gasketem. Debla zagra też Jan Zieliński. Wczoraj Magda Linet awansowała do trzeciej rundy. Dziś rusza 30 kolejka Ekstraklasy i niewykluczone, że Raków Częstochowa przypieczętuje tytuł. O 20:30 podopieczni Marka Papszuna zagrają z Lechią Gdańsk. Wcześniej o 18:00 pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa zmierzy się z Wisłą Płock. Żużlowcy odrabiali zaległości ekstraligowe. Sparta Wrocław górą w Lublinie. Motor uległ gościom 44-46. To był debiut przed własną publicznością mistrza świata Bartosza Zmarzlika, ale nawet w pierwszym wyścigu zaliczył zerówkę. Co ciekawe, była też to pierwsza porażka motoru przed własną publicznością od września 2020. Seria zwycięstw, czy też nieprzegranych meczów trwała 20 spotkań. Wcześniej Wilki Krosno pokonały Apatora Toruń 50-40 i to był mecz zaległy z pierwszej kolejki. Zwycięstwa przy komplecie publiczności bardzo cieszył się zawodnik Wilków Czesław Wacław Milik. Bardzo bym chciał podziękować kibicom, bo jeździć dla takich wspaniałych kibiców to jest przyjemność. Duży doping, bardzo szczęśliwy jestem, cała drużyna bardzo fajnie pojechała i o to chodzi, żebyśmy każdy jeździli po równo, stabilnie i będą wyniki dobre. Bardzo zadowolony jestem z tego, że chłopaki szybciejśmy się dopasowali do tego toru później po tą końcówkę i pokazaliśmy moc. Ja trzeba przyznać, że Milików u nas pod dostatkiem, ten Czech, bardzo fajnie mówi po polsku, trzeba przyznać. No tak, zgadzam się. A w piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego i tam pod koniec dnia opady deszczu. No, musimy się na to przygotować. Przejściowy wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu możliwe też na północnym wschodzie kraju. Temperatury 9 stopni na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 16-17 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą południowego. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj o takiej sztafecie pokoleniowej w Trójce o poranku. Czego nauczyliśmy się od rodziców, czego też możemy nauczyć się od dzieci? Moja mama była osobą niezwykłą. Była dziennikarką Polskiego Radia, zresztą laureatką Złotego Mikrofonu. Oprócz tego napisała szereg książek o okresach wschodnich. Natomiast jej wielką pasją były góry. I ona zaszczepiła mi rzecz następującą, mianowicie narty. Ja zauważyłam będąc dzieckiem, że mój tato potrafi czytać książkę do rana, dopóki nie skończy. Tak się to przełożyło, że w końcu zostałam bibliotekarką, chociaż akurat ten zawód nie polega tylko na czytaniu. Dziękujemy pięknie za telefony i za te wspomnienia. Teraz przed nami Katie Melua, Quiet Moves, czyli jeden z utworów z listy przebojów programu trzeciego. Głosowanie trwa do godziny 12, a notowanie dzisiaj od 19. Zapraszam w imieniu Tomka Miary. Having you here makes that all go away. It's amazing how you dance, it's never allowed. Picking out imperfect steps to put them in time. All of your life on those 10,000 hours while the seasons are changing. Having you here makes that all go away. Program trzeci Polskiego Radia. I got a little story for you. Burzę włosów każdy zna, tak się przypomniało redaktorowi. Pearl Jam Live to już za nami. To jest finał naszego porannego spotkania. Pora na trójkę. Poranna audycja powróci oczywiście już jutro, a kolejne wydania też w tygodniu. Zawsze od 6:00. Mimo długiego majowego weekendu będziemy z Państwem. Tym bardziej zapraszamy do tego, żeby być również z nami. My słyszymy się jutro o godzinie 10:00. Natomiast pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie w imieniu Małgorzaty Łukowskiej, która program przygotowała, Michała Jakubika, który program zrealizował, Bartosza Bieleckiego, który odbierał Państwa telefony, Radosław Nałęcz. Pięknie dziękuję. Czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś z nami Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, prezes Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam państwa. Aczkolwiek już za chwilę ten szyld się zdezaktualizuje, bo Solidarna Polska będzie suwerenną Polską. To zostanie już oficjalnie ogłoszone 3 maja. Wszystko się zgadza? Jeżeli taka będzie decyzja Kongresu, rzecz jasna. Dziś przed nami ogromne wyzwania związane właśnie z suwerennością. Wszystko, można powiedzieć, koncentruje się wokół suwerenności. Od kiedy rząd niemiecki oficjalnie w swoich dokumentach programowych wskazał, że ich celem jest powołanie jednego państwa europejskiego, czyli likwidacja państw członkowskich, państw narodowych, od tego czasu procesy centralizacyjne w Unii Europejskiej bardzo przyspieszyły i dokumenty, które do tego zmierzają, ramy prawne też. My się na to absolutnie nie zgadzamy, ponieważ to oznacza wielkie ryzyko dla Polski. Pozbawienie przede wszystkim nas demokracji, czyli możliwości decydowania sami o sobie. Przykładem niech będzie kwestia choćby decyzji o zakazie używania tak naprawdę samochodów z silnikiem benzynowym czy dieslowskim. Ogromna większość Polaków jest przeciwko. O pakiecie porozmawiamy. Chciałbym wrócić do tej decyzji politycznej pańskiego ugrupowania. Czy to nie jest ryzykowne, żeby przed wyborami, pół roku przed wyborami zmieniać szyld? Przecież Solidarna Polska, no to już jest partia znana w polskim systemie politycznym, znacząca przecież, a teraz decydujecie się na zmianę nazwy. W polityce jest się po coś, dla określonych celów, a nie po to, żeby tylko być. Naszym celem jest obrona polskich interesów przed ewidentnymi próbami pozbawienia nas Polaków. Choć to brzmi bardzo, tak można powiedzieć, na pierwszy rzut oka nieprzekonująco, ale pozbawienia nas naszej państwowości, w gruncie rzeczy możliwości decydowania samych o sobie, naszej wolności demokratycznej w wymiarze właśnie tych decyzji dotyczących spraw podstawowych. No przecież z dokumentów, które są już w Europie oficjalnie opublikowane, z oficjalnego dokumentu również rządu niemieckiego wynika, że ma być wspólna armia europejska, że ma być wspólna polityka zagraniczna, czyli realizowana już nie przez Polskę, tylko przez to państwo, które miałoby powstać. Czyli będziecie obrońcami suwerenności. Nie tylko będziemy, jesteśmy, muszę panu powiedzieć, że w ramach rządu Zjednoczonej Prawicy to my sprzeciwialiśmy się warunkowości, wskazując, że będzie to mechanizm wykorzystany do tego, aby Polskę grillować i szantażować. I tak się dzieje. Wszystko, co mówiliśmy, potwierdziło się. To my byliśmy przeciwnikami KPO na takich warunkach, jakie nam zaproponowano, czyli kredytu, który może nas szantażować i nie wypłacać pieniędzy. I tak się właśnie dzieje. I to my też sprzeciwiliśmy się raz w jednej sprawie zmianą instytucjonalnej integracji Unii Europejskiej skutecznie, ponieważ od naszej decyzji, od decyzji ministra sprawiedliwości zależało, czy będzie powołana wspólna prokuratura generalna europejska. I wie pani, została powołana. Za sprawą decyzji jednej partii politycznej. Może, to jest tak, że może nie największej, ale stającej na straży suwerenności. Nie ma prokuratury europejskiej. Jest prokuratura dalej narodowa. Jest tak, że myśmy to się zbudować politycznie w razie, gdyby rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, rozmowy koalicyjne nie poszły po waszej myśli i zdecydujecie wówczas, że startujecie samodzielnie. Wie pan, 3 maja nie jest datą przypadkową dla nas Polaków. To był taki moment, jeśli sięgamy do naszej historii, kiedy przeszłe pokolenia Polaków, widząc zagrożenie na horyzoncie, podjęły próbę reformy polskiego państwa, broniąc właśnie naszej suwerenności, broniąc naszej wolności, naszej niepodległości. Niestety uczyniły to zbyt późno i siły przeciwników były już zbyt wielkie, aby te procesy mogły dojść do skutku. Sądzę, że jesteśmy w ostatnim momencie, aby sprzeciwić się tym procesom, które nadaje Berlin, zmierzającym do likwidacji państw narodowych. No przecież oni to wprost piszą. To wiem, że to niewiarygodnie brzmi, panie redaktorze, ale można pokazać przecież dokumenty, w których jest to napisane. I ostatnia też debata, wystąpienie kanclerza Niemiec w Pradze, tylko to potwierdziło. On wprost powiedział, że chce likwidować zasady jednomyślności, chce powołać jedną armię europejską, chce powołać jedną politykę zagraniczną, chce jedno państwo europejskie. Kto będzie tam rządził? Panie ministrze, na tej krajowej jeszcze polityce, na jakim etapie są rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością? Wczoraj już oficjalnie PSL i Szymon Hołownia przecięli wszelkie spekulacje, idą razem, ale wokół Zjednoczonej Prawicy cały czas jakieś insynuacje, że może wy osobno i nie wiadomo, kiedy ta decyzja zapadnie. Panie redaktorze, dobrze, że możemy się jeszcze skupić na krajowej polityce, póki ona jest. Bo jeżeli jest państwo federalne, to nie ma wtedy odrębnych państw i polityki krajowej Bawarii, czy Saksonii, czy Szkocji, czy Walii, tylko są państwa, które zostały utworzone i łączą pewne regiony. I do tego zmierza właśnie polityka niemiecka, która nadaje ton Unii Europejskiej i na to nie ma naszej zgody. To jest naprawdę sprawa fundamentalna dla nas, Polaków. Natomiast w ramach oczywiście bieżącej polityki musimy widzieć sprawy taktyczne na horyzoncie najbliższych wyborów i musimy widzieć sprawy strategiczne związane z kierunkiem rozwoju Polski. Jeżeli będziemy gotowi porozumieć się z PiS-em, a jesteśmy gotowi oczywiście rozmawiać na temat strategicznych spraw, one są nas ważniejsze, co do właśnie relacji do Unii Europejskiej, przyszłości, co do zagrożeń oczywiście rosyjskich, tu jesteśmy w pełni zgodni z Prawem i Sprawiedliwością. Wspieramy, budujemy silną polską armię i to jest najważniejsze. To jest właśnie myślenie suwerennościowe. To nas bardzo łączy. Czyli budowa polskiej silnej armii w myśl zasady umiesz liczyć, licz na siebie. Oparcie się o NATO, a nie o jakąś kolejną forsowaną przez Niemcy i Paryż armię europejską, która by pewnie na tupnięcie Putina zrobiła to. Jest pan w stanie wskazać przybliżoną chociażby datę, kiedy to te spekulacje zostaną przecięte? Jeżeli porozumiem się w sprawach strategicznych co do przyszłości, ufam, że jest to możliwe. chociaż różniły nas pewne elementy związane z Unią Europejską, o czym mówiliśmy już dzisiaj. I jeżeli porozumiemy się też co do list wyborczych i taktyki w najbliższych nadchodzących wyborach, to jest to jak najbardziej możliwe i wtedy no, politycy podejmuje się racjonalne decyzje, a DONT, czyli ordynacja wyborcza, zachęca do łączenia sił. Ale nie ma jakiegoś horyzontu czasowego, że sobie powiedzieliście do końca maja albo wcześniej. Proszę pamiętać, że my jesteśmy formacjami, które rządzą, które muszą na co dzień radzić sobie z rozmaitymi wyzwaniami, jakie każdy dzień przynosi. No choćby kwestia rolnictwa. Widać egoizm Unii Europejskiej, która chce nam znowu otworzyć granice na rzecz przetwórstwa rolnego z Ukrainy i tamtejszych produktów, co będzie dobijać polskie rolnictwo. No nie może być na to naszej zgody. My z tym się musimy zmagać, a opozycja zajmuje się tylko i wyłącznie polityką i partyjniactwem, a my zajmujemy się rozwiązywaniem problemów, sporem z Unią Europejską. Europejską, która egoistycznie właśnie narzuca takie rozwiązania, problemy otwarcie granic, spadają konsekwencje na Polskę. Pakiet Fit for 55. Czy był moment na początku, kiedy ten projekt powstał, żeby premier Mateusz Morawiecki go zawetował? Mówię o pakiecie Fit for 55. Oczywiście, że był. I myśmy tego się domagali. Jeżeli by pan sięgnął do protokołów Rady Ministrów, to były moje prośby do pana premiera, aby w tej sprawie odbyła się debata, dyskusja. Zostaliśmy całkowicie zaskoczeni decyzją pana premiera w tej sprawie. Wtedy nie było weta, teraz było weto na Radzie Unii Europejskiej, ale teraz już nie wystarczyło. Nie, panie redaktorze, wtedy było weto. Jeśli pan pyta i stawia to panu sprawę, no to ja panu odpowiadam, wtedy było weto. I weto nie zostało zastosowane. No właśnie mówię, że wtedy nie było weta. No nie było, w sensie zabrakło. Ze strony Polski, tak. Zabrakło. Ale teraz, jeżeli chodzi o Radę Unii Europejskiej, to już Unia i Niemcy właśnie kombinują, łamiąc traktaty i tam, gdzie powinna być zasada jednomyślności, podjęta decyzja, bo to dotyczy miksu energetycznego, a z traktatu miks energetyczny, który wpływa na bezpieczeństwo energetyczne państw, musi być związany z jednomyślnością. Oni zmienili procedury i wprowadzili decyzję większością głosów, co spowodowało, że pozbawili Polskę możliwości zawetowania już na tym etapie tych decyzji. No tak, oczywiście no bo już nie weto, po prostu zwykłe głosowanie teraz miało miejsce. Oczywiście niemieckie oszustwo i kombinacje pani von der Leyen. Nie chcę powiedzieć szwabskie, bo w ten sposób chcą nas załatwić, żeby na Polskę spadły największe ciężary zmian polityki energetyczno-klimatycznej, abyśmy musieli finansować tak naprawdę w dużym stopniu inwestycje niemieckie, jeżeli chodzi o pompy ciepła, najwyższej generacji, grzejniki gazowe, które Polacy będą musieli kupować, to przecież kto będzie na tym zarabiał? Niemcy głównie przecież, prawda? Jeżeli chodzi o tak samo te wielkie wiatrowe elektrownie, to też jest głównie zachodnioeuropejski przemysł, oni będą zarabiać, a my będziemy kupować. Skoro macie takie duże pretensje, zgłaszacie je publicznie do premiera, to pytanie, czy po wyborach, gdybyście jako koalicja wygrali najbliższe wybory parlamentarne, premier Mateusz Morawiecki powinien na swoim stanowisku pozostać? Panie redaktorze, po wyborach będzie czas decydować o tym, co będzie po wyborach. Natomiast personalne sprawy nie są najważniejsze. Ważniejszy jest program dla nas. Dlatego panu powiedziałem, w sensie strategicznym chcielibyśmy ustalić zasady programu. No, jest prawdą, że Donald Tusk forsował Fit for 55 i pakiet klimatyczno-energetyczny. I liczyliśmy, że nasz rząd temu się konsekwentnie sprzeciwi. Tak się niestety nie stało. A potem, kiedy nastała refleksja, okazało się już za późno, bo Niemcy, podkreślam, zaczęli wprowadzać nieuczciwe reguły podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej, zmierzając do jednomyślności w sposób niezgodny z traktatami. Natomiast mam nadzieję, że ustalimy z Prawem i Sprawiedliwością zasadę, że zrobimy wszystko, aby odejść od Fit for 55, który dobijać będzie polską gospodarkę, który sprawi, że Polacy będą mieli najdroższy prąd w Europie, który uzależni nas energetycznie od zewnętrznych dostawców całkowicie. Mhm. I jeżeli tu się zgodzimy, bo mówi pan, w polityce błędy są też popełniane, ale trzeba umieć z nich odejść. Teraz jest czas na manewr taki, aby uchronić Polskę przed konsekwencjami Fit for 55, przed konsekwencjami tego, że Polacy nie będą mogli na przykład jeździć samochodami spalinowymi, tak? Wie pan, ja mieszkam w tej chwili w okolicach pod Warszawą, w miejscowości wiejskiej i widzę, jakimi samochodami tam Polacy jeżdżą. No w ogromnej większości to nie są samochody nowe, powiedzmy, ani nawet ostatnich roczników. To gdzie tych ludzi będzie stać na to, aby kupować nowe, znaczy 30-40% droższe jeszcze samochody elektryczne? Na rewizję tego planu Unii Europejskiej. Oni zobaczymy, są zdeterminowani. Tak, my musimy podjąć tą decyzję o rewizji. My jako Polska, a nie żeby ktoś za naszymi głowami decydował. I o to chodzi właśnie o tej suwerenności, żebyśmy to my, Polacy, o sobie decydowali. Wczoraj gościem Radiowej Trójki była prezes Trybunału Julia Przyłębska, która apelowała do sędziów, tak zwanych buntowników, aby podjęli swoje obowiązki, aby nie negowali jej stanowiska jako prezes Trybunału. Wśród tych sędziów jest m.in. pan sędzia Bogdan Święczkowski. związany z panem przecież. Był prokuratorem podległym panu. Teraz jest sędzią. No i pytanie, czy takie zarzuty się pojawiają? Pan w jakiś sposób nie inspiruje tego konfliktu wewnątrz Trybunału? Panie redaktorze, po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, że sędziowie wybrani do sądu, jakimś Trybunał Konstytucyjny, uzyskują potężny mandat niezależności. Nikt nie ma możliwości wpływać na ich decyzje. Nie ma możliwości odwołać, wpłynąć na ich pensję, na ich karierę. Więc w tym sensie tak jest to pomyślane ustrojowo, to po pierwsze. Po drugie, to myślenie, które pan był uprzejmy tutaj zasygnalizować, jest całkowicie sprzeczne z faktami. Nie tylko dlatego, że nie ma wpływu na decyzję w tym zakresie pana Bogdana Święczkowskiego jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale tam jest przecież, o ile wiem, 5 innych jeszcze sędziów, którzy byli wskazywani między innymi też przez panią Julię Przyłębską na przykład, prawda? Ale rozumiem, że pan nie neguje faktu, że pani Julia Przyłębska jest panią prezes. Ja jako prokurator generalny daję temu wyraz w swoich pismach procesowych, które kieruję do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wskazuję osobę, która w mojej ocenie pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego i tam jest zawsze napisana pani, podana... I pańskie stanowisko w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym już w Trybunale jest. Nie, mojego stanowiska jeszcze nie ma. Ono jest przygotowywane i ono znajdzie się w Trybunale Konstytucyjnym. Jaki będzie kierunek, w którym ta opinia będzie szła? Myślę, że nie będzie zaskoczeniem dla pana redaktora, kiedy konsekwentnie powiem to, co mówiłem do tej pory, że ta ustawa o Sądzie Najwyższym jest kolejnym ustępstwem wobec Unii Europejskiej, która naraża nas na złamanie konstytucji, naraża naszą suwerenność i tworzy bardzo zły wyłom, jeśli chodzi o nadrzędność właśnie prawa polskiego nad prawem unijnym. I wie pan, suwerenna Polska jest po to, abyśmy nie ulegali szantażystom z Unii Europejskiej. Nie tylko w sprawie sądownictwa, ale w każdej innej sprawie, która dotyczy naszych interesów, czy rolnictwa, czy każdej innej. Właśnie dlatego ją powołujemy, bo widzimy ten proces szantażu, dotyczy wielu spraw i rolnictwa ostatnio, produktów rolnych, i energetyki, i kwestii sądownictwa, i kwestii obyczajów, że atakują nas, chcą narzucić na małżeństwo homoseksualne, adopcję przez homoseksualistów dzieci, które mamy wprowadzić. Polska, kiedy wchodziła do Unii Europejskiej, wchodziła do organizacji, która zakładała tolerancję dla odmienności, różności kulturowej, dziedzictwa, tradycji, a teraz chcą wszystko zrobić pod jeden, można powiedzieć, standard, który chcą nam do tego narzucać, lewacki. Nie ma na to naszej zgody, dopytam, dlatego suwerenna Polska. Dopytam jeszcze o incydent pod Bydgoszczą, gdzie znaleziono niezidentyfikowany obiekt. Mówiło się o jakimś pocisku, rakiecie. Co to jest, panie ministrze? Panie redaktorze, w tej sprawie trwa śledztwo. Jest ono bardzo rzetelnie prowadzone z udziałem prokuratorów, prokuratury wojskowej i z udziałem też służby biegłych polskiego wojska, żandarmerii wojskowej, SKW. W związku z tym proszę zaczekać, zaczekajmy wszyscy. Mamy warunki wojenne, więc każdy się niepokoi. Co to mogłoby być? Ja myślę, że powinniśmy do tego podejść ze spokojem i zaczekać na rzetelną ocenę, analizę takich przypadków. Gdyby było cokolwiek niepokojącego albo niosło ze sobą jakieś zagrożenie, na pewno byście państwo byli o tym informowani. Dopytam jeszcze o pracę zespołu śledczego, jeśli chodzi o import zboża z Ukrainy. Na jakim jest on etapie? Intensywne są prowadzone czynności śledcze, ale istota sprawy. Śledztwo dotyczy tego nieprawidłowości, które pojawiły się wcześniej. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest przed nami to, co dzieje się teraz, żeby ochronić interesy polskich rolników, żeby polscy rolnicy, producenci rolni zostali doprowadzeni do upadku, by polskie bezpieczeństwo żywnościowe nie zostało w ten sposób zagrożone na przyszłość. Bo skończy się wojna, Ukraina przestanie eksportować swoje tutaj produkty rolne, ale jeżeli dojdzie do upadku polskich producentów rolnych, to tutaj będą za bezcen wykupować nas zagraniczni przedsiębiorcy. I my na to nie możemy pozwolić, a Unia Europejska do tego zmierza, dlatego potrzebna jest